Proti proudu. Kristýna Rustová stála u dveří a kontrolovala chodbu. V Hitacker právě konfiguroval komunikační kanál, aby mohli znovu navázat spojení s Andreou. Nenacházeli se pod macochou, ale připojili se k transportnímu sálu rovnou z Prahy z von Wonderovy myslivny, jak se přezdívalo jeho počítačové laboratoři. Bylo to proti předpisům, ale mezi věcmi, kterých se už dopustili, se to docela ztratilo. Takhle nevzbudili pozornost Gackyho lidí, kteří se ochomítali všude okolo. Kristýna se rozhlédla okolo sebe. Ono už jen samotné vybavení laboratoře určitě bylo proti předpisům. K čemu například byla pomalu rotující koule, vznášející se ve vzduchu. Vypadala jako globus neznámé planety i s proměňující se oblačností. Počítač s kabelem vytaženým ze zásuvky, na jehož monitor se neustále vypisovaly nápisy v cizím jazyce proložené kabalistickými znaky a chaotickými nákresy, měl také něco do sebe. A to věděla, že pár věcí už odsud někdo odnesl, aby nevzbudili nežádoucí pozornost vyšetřovatelů. Už to budu mít, zafuněl v Hitacker. Kanál včera nezrušil, pouze ho překotvil a vyladil na nejnižší možný výkon, který ještě zaručoval, že se štěrbina mezi světy nezavře. Její rozšíření pak bylo snazší než znovu vytvoření. V místnosti se rozzářilo namodralé oko komunikačního portálu. Doufám, že tam je, přece jen to něco stojí, zabručel v Hitacker a opatrně do oka hodil malou vysílačku. Jsem na místě, přepínám, ozval se v zápětí hlas Ville Fortové z komunikátoru. Kdo tedy Gackyho upozornil, že je zbrojnice zapečetěná? Přepínám, okamžitě se vrátila ke své otázce z předchozího dne. V Hitacker hodil vysílačku Rustové. Je to zvláštní. Hovořila jsem se všemi možnými lidmi, kteří by ve zbrojnici mohli něco hledat, prošla stížnosti vedení a nic. Zdá se, jako by na to přišel sám. Myslela jsem si to, zareagovala Ville Fortová a Monice Rustové se zdálo, že její hlas zní najednou ustaraně. Zatímco mluvila, přestala věnovat pozornost chodbě a teď se někdo blížil rázným krokem, který byl v poslední době vlastní hlavně plukovníkovým lidem. Sakra, zaklela a posunula se tak, aby před příchozím zastínila tělem otevřený portál. Vešel jeden z Gackyho hlídacích psů, jak v duchu označovala ozbrojené muže potulující se po chodbách ve špatně padnoucích sakách s více či méně ukrytými zbraněmi v pouzdrech. Co tu děláte? Změřil si ji podezíravě. Rustová nevěděla, co říct, ona oprávnění ke vstupu do laboratoře neměla a v Hitacker se snažil zrušit portál. Spíš bych se měla zeptat já vás, co tady hledáte, ozval se z jednoho z boxů zaplněných věžemi holografických záznamových disků strohý hlas. Rustová stuhla, jen stěží se jí podařilo zachovat neutrální výraz. V laboratoři po celou dobu byl někdo třetí a když zjistila kdo, nedokázala potlačit polohlasné zaklení. Naštěstí se strážný nedíval na ni, ale věnoval svou pozornost Nikitě Bernstein. V kostýmku s decentní sukní po kolena, v lodičkách na vysokém podpatku a halence s výstřihem, který se trochu, ale jen trochu pral s její celkově umírněnou stylizací, vypadala jako zosobnění sexy manažerky z reklamy. Upřela na muže tázavý pohled a lehce zvlnila rty. To celkový dojem dokonale korunovalo, musela uznat Rustová. Gackyho člověk najednou vypadal nervózně, očividně nevěděl, co odpovědět. Jsem šéfka transportní sekce oddělení kritických záležitostí divize pro potírání interrealitního pašování a tohle je moje pracoviště, řekla, když muž otevřel ústa k odpovědi. Rustová si všimla, že mu dělá problém odtrhnout pohled od výstřihu Bernsteinové. Když už jste tady, pomozte mi prosím, je to docela těžké, otupila Nikita ostří své předchozí otázky, přistoupila k muži a podala mu několik pouzder s holografickými disky. Při slově prosím se lehce, jen na zlomek sekundy pousmála a pak strážného odměnila krátkým pohledem do výstřihu. Můžeme jít. Odneseme to ke mně do kanceláře, zavelela. Skončete to tady co nejrychleji, prohodila přes rameno k Hitackerovi, Kristýnu ignorovala. Tak to bylo ofous. Pomohla nám, vydechl, když osaměli. Nechápu proč. Možná by se jí naše odhalení tady v laboratoři nehodilo v další kariéře, přemýšlela Rustová nahlas a zapnula vysílačku. Měli jsme tady menší mezihru, ale už je to v pořádku. Přepínám. Rozumím. Potřebuji, abyste pro mě udělali tohle, začala Villefortová okamžitě a pokračovala celou řadou požadavků. Rustové z toho téměř nic nedávalo smysl. Pochopila jen, že Andrea rozjíždí svou vlastní hru. Vy jste se zbláznila, nevydržel to nakonec v Hitacker. Jste na černé listině. Víte, jaký je trest za napomáhání někomu takovému v cestování mezi realitami? Vím, odpověděla stroze. Jaký vlastně? Zarazil se v Hitacker. Tak 20 let vyhnanství, ne, je to jeden z mála činů proti kodexu, za který je trest smrti. V Hitacker zbledl a Rustová měla pocit, že Andrea na druhé straně spojení se tím nějakým způsobem baví. Uvědomuji si, kolik riskujete. Mohu vám jen slíbit, že pokud to zařídíte, já pro vás na oplátku udělám cokoliv budete chtít. Cokoliv. Zopakoval zmateně vyhlížející v Hitacker. Přesně tak, cokoliv si budete přát. V Hitacker se začervenal a Rustová v sobě dusila smích. Tohle snad není možné, napadlo ji, ale navenek se jí podařilo zůstat vážnou. Kristýno, od tebe bych potřebovala, abys sledovala Johnova hlášení. Pokud se nedostaneš k obsahu, nevadí. Jen musíme vědět, že od něj něco přišlo. A pak potřebuji, abys byla schopna se na můj rozkaz přemístit do výcvikové báze. Samozřejmě i s hlavním vyšetřovatelem Hansonem. Ten je pro nás teď hodně důležitý. Neměl by to být problém, protože je do toho světa otevřen stabilní průchod. Vím, přikývla Kristýna. S Frankem jsme ho jednou použili na černo. Výcvik ve světě, nacházejícím se někde v období odpovídajícím pozemskému triasu, měla stále ještě v živé paměti. Co máš v plánu? Nachází se tam další zbrojnice. Kromě nás slouží čtyřem dalším agenturním pobočkám. To, co Gacky nezískal u nás, se pokusí vyhrabat ze skladu tam. A co to je? Netuším, odpověděla Andrea. Zabijáka, kterého poštval na mě. Jiné monstrum, které vyšle za Johnem, aby ho zničilo. Proč jsi si tak jistá, že to udělá? Nejsem, hraji vabank. Ale moc ho rozčílilo, když bitevská zapečetila přístup. Rustová měla za to, že si Andrea tento krok důkladně promyslela, ale dál se nevyptávala. Comtesa de Villefort nikdy nehrála se všemi kartami odkrytými.